الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه دائما أبدا كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله ñi ngi delu sant suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamanteni mo ñu baxé wat ci xéewalam ñu mëna delu ci wat tay wa alaykum assalam ci togaat ci neegam bi di fatali bi jëm suñu diiné di julli ci gën ji yonenté muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yalla mu yok ay xéewalam ak muccam ak jammam ci mom ak ci sahabaam ak mbolem julli gannaaw loolu ñu ngi delu ci waat ci kitabu tawhid li cheikh mohammed ibn abdul wahhab rahimahullah tay ñu ngi tollu ci buntu buy wax mu ne babu qawlihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah tay ci buntu bobu lañ tollu mu tambale ko aya bobu nek suratul baqara di aya temer ak juroom ben fuk ak juroom mune waminan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhidu day jël min dunillahi ci keneen kudul yalla andadan def len morom yalla yuhibbunahum ñu bëgg ñooñu ka hubbillah comme niñ warono bëgge yalla ni nga xamanteni non lañ warona mel ci yalla ñu mel ko ci ñeneen ñu dul yalla kon ñi mi wax moy ñi nga xamne dañuy bokalé ci yalla manam dañuy wutal yalla morom ndax al mahabba ciofel manam soppu comme niñ ko léralé won ci gannaaw dafa bok ci shurutu la ilaha illallah manam wax bi julit bi wax né ashhadu an la ilaha illallah sédena né ken yelawul jamm kudul yalla dafa am ay shart dafa bok ci shart yi nak al hubbu manam nga sopp yalla ñi yalla di wax nak ñom seen ak ciofel joxuñ ko yalla waye ñeneen lañ ko jox ciofel dañu warona am ci yalla mom lañ jox ñeneen kon loolu mo yaq seen tawhid mo leen duggal kon ci shirku ci bokalé ndax dañoo jangon ñu ne wax bi ngay wax la ilaha illallah dafa am juroom ñaari sart def na mbokk yi fatay wuñ ko ñu tonkon ko ci ñaari bayt bo xamne benn borom xam xam bu ni wax hafiz al-hakimi moko wax rahimahullah mu ne العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احب من لول موي جوروم نياري شارت ييغا خامتيني موم لا لا اله الا الله ام تي جوليت بو ني وار كو خام نдах بن شارت بو سي مانكي ريك سا لا اله الا الله ياق نдах بو لاني شارت موي سما لاني لي لي موي شارتام موي مير مومو du mat fek sarte yi matut te ben sarte rek su manke day yak yene li fi def yeb mi melni yonenti yalla yoni rek sarte la pour nga gem muhammad sa gem mat nga gem mbollem yonenti yi bu fekke da nga wedd ben yonenti rek wedd nga yonenti yeb kon ñune gemuñu isa comme ñi nga xamne musa lañu yemalé sen ak yonenti nenañ musa lañu gem muy jif yi yahudi ñom gemuñu parce que gemuñu isa gemuñu tamit muhammad alayhi salatu wassalam ñi nga xamé tamit ñoy nasaraani ñom gëmuñu xeyna avant yoonte bi doon wacc mën nañ nek ay ñu gëm waye bi yoonte xasse wacc rek pour sa ngëm mat il faut nga gëm yoonte bi kon sharte la ci nga gëm yoonte bi alayhi salatu nga gëm mbolem yoonte yi motax suñu borom ne la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ñun duñu takkale yoonte yalla ñepp lañuy gëm diine islam tamit do jël li bayyi li ndax suñu borom mi ngi xass ñi nga xamanteni danna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd mune fama jazaa'u zalik ñoy seen ak pay moy sawara manam ñi nga xamne dañoo jël islam tan la leen neex bayyi la leen nakari comme ñi nga xamne nañ ay julul lañ waye bu ni atéwo yenen loi yu bokul alquran ñoy mom ñoo génné seen bop ndax islam udkhulu fi silmi kafatan la yalla wax manam boy duggu ci islam lepp ngay jël waye do jël li bayyi la le ndax day melni ñinga xamné sun borom mi ngi leen di xass ci suratul muhammad mune zalik bannahum karihu ma anzalallah du sey yalla tek fa ahbata a'malahum dafa am ñoo xamné nenañ ay jullu lañ waye li yalla wacce daf leen naqari buñ leen né atté bi kat mom la yalla atté ñu né atté bi dafa sévère kon yalla mune zalik bannahum karihu ñom dañoo bañ ma anzalallah la yalla wacce lu sa yalla tek fa ahbata a'maluhum jef yeen yi jef muy jullu ya ak wolé ak aljumaaka yep yalla ya xoko soxlu ci dara ndax ñak gi ñak atté wo li yalla wacce kon tamit la ilaha illallah dafa am ay charte charte yep dafa wara dajale mat té lu tam il faut nit ki xam ko ndax so xamul do nga mëna matal borom xam xam bi mu né al ilm xam xam mo ci jitu wal yaqin ak kulute nga am kulute manam mu wor la yep leralon nañ ko ci ginnaw wal qabul ak nangu al ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad nga womatu tamit mun la ne li la yalla sante nga womatu nga narse nga pare pour womatu si manam appliquer ko sans nga fi am len lo ci xol wala len lo ci xalat mu tek ci wasidhu nga deggu tamit da deggu ci ndax te munafiquni yalla di xal ñom sidhu lañ manki ndax te ban ñewé ne ñun kat ñu ngi sédena ya yenen tab yalla bi yalla la ne man day xamna ne yow yalla ya yentou yalla waye munafiqu dañuy fen kon ñoom amuñu won ci dukk amuñu won deggu wal ikhlas ak selal tamit manam jëf ji ngay jëf yalla rek tax nit ñi baña tax mu tek ci tamit wal mahabba muy xofel moy buntu bi nekk tay ndax ñi sun borom subhanahu wa ta'ala di leral fi suratul baqara mu ne waminan nas amna fi nit ñi man ño xamanteni yattakhisu da fay japp min dunillahi ci keneen kudul yalla antadan def leen ay morom yalla naka lañ leen def ay morom yalla mu ne yuhibbunhum dan leena bëgg ka hubbillah comme niñ warona bëgg yalla wa kon wal mahabba al ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad was sidq wal ikhlas wal mahabba kon yoy moy juroom ñaar yi nga xamanteni il faut mu dajelo ci julit bi pour ngëm gimne gëmna la ilaha mu mat sun borom mu ne nak ñoñu nga xamanteni dañu jël ñeneen sopp leen comme niñ warona soppé yalla mune walladhina amanu ashaddu hubban lillah waye ñi gëm yalla deug deug re nañ soppé yalla mo gëna fort ni ñi soppé leneen ndax ñoom lu leen yalla digal rek dootuñ ci sét seen banexu bakkan doon ñu sét tamit waxu keneen ndax tay ñoñu ne yalla neneen dañoo sopp ni ñu warona soppé yalla dañ ko soppé keneen moy soppu jaamu manam soppi nga xamanteni dañ ko warona soppé yalla manam bu fekkentene ñoñu mo xam ay kilifa la mo xam sa bakkan la mo xam shaytané la yépp nit ki man nako jël def ko moromu yalla ndax ngay defé sa bakkan moromu yalla moy bu yalla joxé ndigal lolu juulu ak sa banex bakkan rek nga bañ ko def kon fofu sa bakkan ngay jaamu ndax sun borom mi ngi wax yenente bi ne ko ara ayta man ittakhadha ilahu hawa yenente bi xana gisoo fi nga xamanteni banex bakkanam lay jaamu afa anta takuna alayhi wakeelan ko kokku ya kay wakeelu yaay nek avocat yenente mëno nek avocat ki nga xamanteni bakkanam lay jaamu motax sax gis ñom mu ne ko fa in lam yastajibu lak fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum ñi ngay wo ñu bañ la wuyu dara teewul ñu wuyu la loolu rek seen banex bakkan lañ top waye suñu toplo seen banex bakkan ñom xam nañu li deug la melni yahud yi nga xamanteni ñom ño nekkon medina avant yonent bi ñew ñom dañ non wax naan suñu téré kat amna ak yonent bi wara ñew jamonoom kat daanaka jégé sina su ñëwé danañ ko gëm parce que ñom dañu yaakaaroon ne ci seen xet lay bok ndax yonent yu bari ci xet seen xet la bok muy banu israël bi yonent bi ñëw na nek arab ñu wéddiko kon ñom xam nañ ne deug la motax yalla mu ne fala ma ja'ahum ma arafu kafaru bih lañ xamoon kat bam leen dikkelé ñu wéddiko falanatullahi alal kafirin rabbu yalla nek na ci yéfer yi kon bakkan dana tax nit ki dan mu nam waron soppé yalla duko sopp bu fekké sunu bon subhanahu wa ta'ala dafa joxé ndigal keneen joxé ndigal légui nak bu fekkenté né yow ni nga soppé yalla mo upp ndigal yalla ngay joxé wala nit ñew rek jox la ben ndigal mo xam ndigal lim ci jaamu yalla la joge la jëm wala ci leneen ndigal lolu balang kay appliquer da nga wara xol ndax est ce ndigal yi deppona ak la yalla yalla bëgg ci yow ak yeen tan sallallahu alayhi wasallam bëgg ci yow ndax te la ta'ati li makhluq fi ma'asiyati al khaliq kenn du top mindeef ci di moy aji mindi ji manam ci la ndigal lo xamanteni moy yalla la waro ko def soko defé koku mom nga def morom yalla sun borom nak mu continuer aya bi mu ne ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب من يو يننتبي سو غيسون ني داي بيسو يوم القيامه بيس با ني غيس مبال ما bis boobu re danañ xam ne an al quwwata naka kàttan lillahi jamian, mboolem luy kàttan rek yàlla moo ko moom. Kon ñooñu ñu jëloon di leen jaamu bàyyi si yàlla, bàyyi fi yàlla yowmal xiyam, danañ xam ne ñooñu amuñu kàttan waaye yàlla moo am kàttan. Te danañ xam tamit ne wa anna allaha shadidul azab, yàlla mbugalam lu metti la ndax danañ ko gis. Ndax dañ laa waxoon ne la fii ci àdduna da ngaa war a am ilmul yaqin, maanaam da nga war a xam xam-xam bu wóor ne yowmal xiyam dëgg la, xam-xam bu wóor ne l'islam bii ñuy wax dëgg la, da nga war a am xam-xam bu wóor tamit ne aljana dëgg la, sawara dëgg la. Boo amee ilmul yaqin nag ci ngay jëfe, waaye see su fekkee amoo ilmul yaqin bis dana ñëw nga am aynal yaqin, maanaam nga gis bu baax. Moom la suñu borom taala wax ci sourate al-haakum mutakaasir, xataa law taalamuuna ilmal yaqin, suñ xamoon ilmul yaqin xam-xam gu wóor ne la tarawunnal jahim, danañ gis sawara. Kon foofu nag buñ demee ba gis sawara nag la ñuy am aynal yaqin, maanaam seen bët lañ ciy teg. waaye am na fo am na beneen yaqin muy xàqul yaqin, maanaam mu demee ba dugg sawar nag ba sawar di leen laq rek fa la ñu amee xàqul yaqin bi mu wax si surtout al waqia. kon mu ne ñooñu nga xamante ni ay toñkat lañ, walaw yara lladina zalamu, ëy bu fekkonte ne kat ñi nga xamante ni ay toñkat lañ, zalamu dañoo toñ, la moo tax ñu ne dañoo toñ, parce que dañoo wutal yàlla moram, te toñ nekkul dul li ma war a jox diw man, fekkente ne li ma la war a jox joxuma la ko, sa xàq joxuma la ko, tooñ naa la, te xàq gënul, maanaam tooñ gënul màgg nga tooñ yàlla. kon ñoom yàlla moo leen tuddee ay tooñkat, parce que moom lañ tooñ, parce que xàq bi mu amoon muy cofeel gi ñu waroon a sopp yàlla dañ koo dindi sopp ñeneen. moo suñu borom tuddu leen alladina zalamu, bis ba nga xam ne danañ gis is yarawna al azaba, bis ba ñuy gis mbugal ma. kon foofu am nañ aynul yaqin, maanaam gis nañ ne nekkte mbugal dëgg la. bis boobu nag fa la ñuy doog a xam ilmul yaqin ne ann al quwwata lillahi jamian, fa la ñuy xam itam mbooleem luy kàttan ndekete yàlla moo ko moom. ndekete yooyu ñoom fan doon dem di fa sàkku ndimbal, ndekete ndimbal nekk fa. fan doon dem di fa sàkku njariñ, ndekete njariñ nekk fa. comme ñi doon jaamu xërëm jamono yonente bi yett seeni xërëm di ko jaamu, ay statue di ko jaamu, ñoom buñ utiliser woon seen xel danañ xam ne lii du jariñ. waaye gannaaw seen xel dafa nëbb woon, utiliser wuñ ko woon, bis dana ñëw nag ñu xam ne nekkate ay caaxaan la woon. ñi wéeru si ay nit tamit, moo xam ñit ñu baax ñoo fi nekkoon, wala ñu wéeru si ay yonente, wala si ay malaaka, wala si ay jinne, yaakaar ne yow njariñ njariñ li dana jógee si jinne wala si malaaka wala lor, mën naa jógee si ñoom, wala nit ku baaxoon ku fi nekkoon doon jaamu yàlla, ban yaakaasoom ak mbaax mu génn àdduna, booy ñaan au lieu nga ñaan yàlla waaye ngay ñaan ku baax kooku, wala nga dem ba si bàmmeelam di ko ñaan, kooku mënul la dara. bis nag dana ñëw nag nga xam ne kooku mënul la woon jariñ. bis boobu nag di nga xam ne annal quwwata lillahi jamian, kàttan gépp nekkite yàlla moo ko yore. te it wa anna allaha naka yàlla shadidul azab, mugalam lu metti la. muy continuer mu ne la id tabarra alladina tubicu min alladina tabacu wa ra'aw alazab wa taqattaat bihim alasbab. mu ne bis boobu boobu mooy bis ba nga xamante ni is jamono ja nga xamante ni tabarra dafay deñ ba seet wicc ñen ñooy deñ alladina ñi nga xam ne utubicu dañ leen doon topp. ñi nga xam ne ñoom nga doon topp ban teelaa jaamu yàlla yowmal xiyam dañuy dañ ci yow ne la sheikh maa yow dara, ñoom ñoo jëkk a dañ ci yow. yow xëy na si àdduna yaa leen toppoon yaakaar si ñoom njariñ. suñ borom subhanahu wa ta'ala ne moo la sant julli ak woor ak jaamu yàlla yi. yow sa ñàkk xel nga ñëw nga ne man daal du ma julli du ma woor ndaxte diw ëllëg moo may ràmm wala moo may dugal aljana. bis boobu diw boobu mooy jëkk a dañ ci yow. bu fekkee diw boobu moo la ko digal yéen ñaar ñëpp seen musiba ngeen di xaar, mais bu fekkee diw digalu la ko moom diw moom yoonam nekkul ci, waaye day dañ ci yow. moo tax mu ne is jamono ja nga xamante ne tabarra dafay dañ alladina ñi nga xam utubicu dañ leen a topp min alladina tabacu si ñi leen toppoon. kon ki yor mbooloo te mbooloo mi mu leen di nax naa leen lépp baax na def leen lu leen neex wala maa leen garantil, kooku moom yi nga xam muy jëkk a dañ min alladina tabacu. te boobu wara awul azab dañuy gis mbugal mi mu leer leen ne si mbugal mi lañ jëm. mu ne bis boobu nag wataqata dana dog bihim si ñoom al asbaabu sabab yi, maanaam li leen doon lënkale yëpp day dog. bu fekkee cofeel la cofeel ga dana dañ, cofeel doo fa am noonoon nooneel moo fay am. bu fekkente ne tamit intérêt moo doxoon seen diggante intérêt boobu dana dañ. wataqata dana dañ dana dog bihim si ñoom al asbaabu sabab yi leen lënkale woon yëpp dana dog bis boobu, ndax intérêt foofu amatu fa. ndaxte mooy bis boo xamante ni comme ni ko suñ borom leerale rek yowma yafiru al mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. bis boo xamante ni nit ki bu gisee yaayam day daw, bu gisee bàyyam daw, bu gisee doomam bi mu gën a bëgg sax daw. kon kooku defe naa ne keneen wax a taxut ñuy wax. ñu ne buñu démé nak ba nga xamanteni kilifa yi ñoy dañ ci ñi nga xamanteni ñoy ñi leen topon le nak ñaleen topon na fofu dañuy wax mu ne waqala allazina tabu law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna le dañ ñu xamne ñoo doon topé ñom buñu agge yaman xiyam bañ sen ñi leen ñi doon top ñom dañ ci ñom dañ nan aka neexol ñu delu wat aduna mana deñat fiyen comme ni ngeen deñe tay ci ñun waye suñu borom neena fofu amatut delu wat ndax té mom ñaari dé ñu am ak ñaari dundu gannaaw dé ngeen ñaar yoon dundu ngeen ñaar yoon dé dootul am del manam adun dal kenn dootul fa delu wat mom la suñu borom né waqala dana wax alladheena yi nga xamné ittaba'u ñoo doon topé law anna lana aka neexol ñu am karatan ab delu ci aduna fa natabarra'a minhum ñu mana deñ ci ñi kama tabarra'u minna comme ni ñu deñ ci ñun ndax bis bo tamit ñu yow shaytan tamit fofu day jël position wax wa khala shaytan lama qudil amr inna allaha wa'adakum wa'd al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum waaw mu ne sam shaytané bis buñ até nak ba ñepp ñew naan shaytané mo ñu réral shaytan nak mo ken wax dara wa khala shaytan day wax lama qudil al-amr man até mbirma bana ya ahla aljanna udkhulu wa ya ahla an-nar udkhulu legi nak wa sawra taxaw nan setan ñu reeral setan nak ne man reeralu man dal lim leen di wax leen la moy yalla mo leen digon digab deug ba man ma dig leen wor leen wutal leen sama dig ngeen gem ma kon buma ken wax dara ma ana bi musrikum wa ma antum bi musrikhiya yeen manuma leen xetali waye tay manuma leen mano leen ma xetali fala talumuni wa lumu anfusakum bukuma ken yent amon ngeen xel yalla joxon na leen ay outil ay juntukaay yu ngeen mënon rañat la dëgg bi ndax suñu borom mo na wacc ci kaw suuf te bi wacc bi ni wacc ci kaw suuf dafa ñu wax lu leer wa bi ni wacc ci kaw suuf wax nako surat taha qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu manam wacc leen ci kaw suuf yeen ñep parce que suñu mam adama aljana la nekkon waye ko suñu borom subhanahu wa ta'ala bam toñe ba yalla jéggal ko nak daf ko ne waccal ci kaw suuf waye bu ngeen wacc ci kaw suuf nak yobuna len ci kaw suuf pour ngeen jamm pour ngeen meuna delu ci wat ci aduna way pour ngeen meuna delu ci aduna nak day am liggey ba ngeen wara liggey liggey bobu nak joxnal ay outil sen xel ay nit ngeen am ngeen xel dina am njub gu len dikkal fa imma yatiyannakum minni hudan famani tabaa hudaya fala yadullu wala yashqa bu fekkenti ne njub gi dikkal na len ko top njub gi kat salaam koku du reer te du sanku tamit du son kon cioni ni la jeb nekete ñak top njub gi la ndax da ne fa imma yatiyannakum minni hudan ku njub dikkal té njub gi nekul dara lul diiné gi yalla wacc ci kaw suuf ak yenen ci yim yoni ak alquran manam téré yim waccé ku top diiné ji famani tabahu daaya ku top sama njub muy diiné ji famani tabahu daaya ku top sama njub muy ku top jangale yenen tay famani tabahu daaya ku top sama njub moy téré yi ku len top fala yadillu koku du sanku ci yoon njub ilay nek wala yashqa du texé wadi manam dundam du metti ndéxé kon top li yalla indi lolu daf lay garantir sa aduna garantir sa alakhirah fala yadillu moy do sanku ci yoonu siratu wi ngay top ba duggu aljana wala yasqa moy du sonu ci aduna bi te ñun gis nañ jamono ji ni crise bi metté crise économique mondial lañuy wax te lool dara yobbu ñukul luddul système économique bi gaay top te islam dafa indi won système économique ba légui sax gis nga tobaabi ñu bari ñu ngi naan légui te ñoo xol banque système économique bu islamique bi est ce que duggo mo gëna efficace ma len mom ñun mom woor nañu ne mo gëna efficace yeen xeyna ngeen essayer ñew leen essayer bu ngeen essayer ni système économique islamique gëna efficace ci sen système économique non la système éducation islam gëna efficace sen système éducation ñom xeyna ñom comme ñom Allah lañuy jaamu ñom ñi ngi xol legi ne islam alaykum salam ndekete système bimu andi ci walu économie bu baax la mais war nañu xol tamit ci jikko yi manam ñom buñ xolal seeni jikko ak jikko yi islam andi ni islam di yare ak ñom ni yare bokku ndax lepp mi nga aju ci jikko yi kon suñu borom lool mu waxon nonu du deñ motax bam ne ku top sama ñub du reer du sanku lu sa tek moy waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan waman a'rada ku deggu ku deddu ku joxe gannaaw an dhikri sama dhikr moy alquran gi yalla wacce wala islam bi lu mi am fa inna lahu dana am ma'ishatan dundu dankan bu krek manam dundu bu metti ci crise da lay dundu bu fekkone fofu la yem ci aduna sax mo neex waye lu sa tek moy wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma buy dekk yawmal qiyam day gumba te ko dekk nga wara jaar sirat te sirat niñ ko leralé mu ne dafa sew comme ni karaw sewé ba pare di yëngatu comme ni gennu jaan di yëngato te sirat mo tim sawara boko jall ya nga aljala te fo la ñepp fay jaar wa in minkum illa waridha ñepp fay jaar sirat ba pare nga dekk gumba kon lo lo ci déggé moy koku ay mëram jaar nguur yalla musal mo ra suñu borom lool lay leral fi mune legi ñi nga xamanteni nak ñom ñoo doon topaté top ngumba muy at-taqlid al-a'ma manam top waji rek top ngumba té dañ la waxon topal ki ngay top mena ubbil sa sey beut bu la fim lay jaarale bu fekenteene fim lay jaarale moy fi sun borom subhanahu wa ta'ala nangu andal ak mom bu fekken fim lay jaarale moy fi yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam reddon muy sunna andal ak mom mais bu fekke daf lay jaaral fu wutek lol bayiko wala nga wax ak mom bu fekke reerum tax mo la fay jaar nga xamne mom mu xamne ci reer la nekkon ndax ni ngay topé nit yalla moko leral rek ci julli ndax ñun fini mu ndon julli mom il faut am ku jité julli ñu tay mu ande il faut am ku jité tekki wone ki jité mo ñu gën wala mo ñu upp wala mo ñu upp xam xam wala du juum ndax ki la jité julli bu fekke da ngeen julli tisbar mu julli ñent raka warona seulmal jog defna ñepp dañu wax subhanallah dañ kay gagaté subhanallah moy gaganté ha doone a diw dal warul juum kon bu joggé rek te yalla néwon yeen ta sam jangal ñu ne tisbar ñent raka la mo mu jog di julli juroom yak est ce dañ ci and ak mom dañ ci and ak mom lool nak la yalla misal ci mbollem luñu wara topi nit ku manti doon bu la jaaral bu fekkante ni mom dafa juum waro and ak mom ci ñuumte go gëna xam nga dafa juum ndax tay mo tax sun borom subhanahu wa ta'ala mu ne nak wa alaykum assalam wa qala day wax alladheena ñi nga xamne ittabu ñoo topé won law anna lana karatan aka neexon ñu am ab delu wat ci aduna fana tabarra minhum ñu mëna denc ci ñi alaykum salaam kama tabarra'u minna kom ñom ni ñu deñe ci ñun yalla nak mune alaykum salaam yalla nak mune fof nak pertement mo fay am ndax te delu wat ci aduna mo ndul am indi wol na len lu leer mune nak kadhalika yurihumullahu a'malahum hasaratin alayhim nonu la len di woné seen jëf mu nek pertement ci ñom ndax jëf ju yalla ju nit ki mën ta jëf té jëf ji bokul ak li yalla santane nga jëf ko yowul xiyam pertama nga fay fek ndax wax nako mune khul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan kay len ma xibar len ñi pert sen jëf khul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan alladhina dalla sa'yuhum fil hayat dunya moy ñi nga xamanteni sen jëf jiñ defon ci aduna kat ñi ngi doon am yaakar mais dafa sanku wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an te jamono yojo dañu yaakarone sen jëf rafet na jëf ju rafet moy jëf ju depo ak niko yenen tawi sallam don defé nax jaamu yalla ji ken jaamu yalla yi manam ni ngay jaamo ken neewul fexel mu bari waye dañ la ne fexel mu rafet nax sun mom daf ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan dama leena wacc ci kaw suuf pour natou len xol ki gëna rafet jëf waxul ayyukum aktharu amalan waxul ki gëna bari jëf bari way bi mom na fek mu na fexé fexel dal li ngay def mu depo ak sunna nax jaamu yalla dañ ne jaamu ngay jaamu dafa am ñetti mbir yo xamanteni dang ko fe wara bayyi xel ñetti yoyu sax la fi te yote ngi fa mu dajé ci jaamu yalla ngay jaamu yalla gi ngay def mo xam julli la mo xam zikr la mo xam salatu ala nabi la mo xam lepp luy jaamu yalla rek premièrement xolal hal huwa mashru' hal hiya mashru'atun manam est ce jaamu gi mashru' la luñu yonal la mashru' moy luñu yonal liñu yonal nak fo koy xame qala allah qala rasul manam li may julli kat yalla moma ko sante yonenti mom ne ni la koy def motax ma def ko ni bu nekké masro ba paré nak am yenen ñaari sapp ci waram pour ñu nangul la jaamu gi ndax té képp kuy jaamu tak jaamu tamit da nga bëgg ñu nangul lako ndax té ñi nga xamé ni suñu borom mi ngi na leen yurihumullah ahmalul khasra seeni jëf pertama leen ni jural ñoo ñu kenn nangul leen légui nak pour ñu nangul la il faut man al ikhlas wal muwafaqa manam jëf ji sel yalla rek tax jëf ji gannaaw xam nga ni masru la lu ñu yonal la ba paré comme julli gi ñu julli yang koy julli lol masruh la waye nak legui fexel nak bam yalla rek tax ci nit ñi tax jam yalla ngay def fekke nit ñoo tax ngistal bu ci duggé day yaq jëf gënaaw sel na yalla rek tax amna benen moy def ki ngi koy def na depo ak sunna moy al muwafaqa mu depo ak sunnatu nabiyina muhammad alayhi salatu wassalam nim ko defé won lolou bu ci amé na nga rafet ñortu né xamné sa jaamu nañ ko nangoo mais bu fekke yaangi jaamu ak jaamu ñun la né li ngay def est ce que yenen tabi sallallahu alayhi wasallam ni la daan defé monoko leral ben yoon kon da nga xamne kenn du la nangul il faut mu depp ak nek intention ndax bu yent bi bi jangal julli dané sallu kama ra'aytumuni usalli ci wax bobu rek ngay déggene kon jaamu yalla di nga ko wara def comme ni ko yent don defé ndax yent bi mi julli moy imaduddin moy kanu dina bi kon ci julli rek ngay xam yenen jaamu yalla yep bi mi aji tamit lu wax khudu anni manasikakum manam jëlelem ci man sen fati wonu aji xam nga kenn du dem makka rek né numa neex lay aji da ngay jima xam nak la yent don aji bo aji nu la neex sun borom santa lol nangul yoy non nga koy deg ci yeen jaamu yalla yep nak budé salatu ala nabi la ndax tay bi nga xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci alquran mune inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman yalla ak ay malaakam dañuy julli ci yonent bi kon yeen ñu gëm yalla de leen julli ci yonent bi defal ma ci mom sahaba yi kat dañ ne ñun kat xam nañ naka lañuy defé assalamu alaykum waye assalatu alaykum xamu naka lañ koy defé manam naka lañuy julle ci yow xamuñu ko kon jangal nako yonent bi xam nga yalla neewul julle rek ben sahaba bu ne rek former sa ben salatu nabi bop ñew rek diko def ndax xam nañ buñ ko defé bid'a lañuy indi ndaxte jaamu yalla gu jëgul ci yonent bi rek bid'a lay doon ñom da do ñew ne ko yonent wa naka lañuy julle ci yow mu len fi ngeen julli ci man na ngeen wax allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kon bobu salatu nabi la yantima sallam jangale jox ko sahaba yi kon non nga koy degge ci yeen jambu yalla yeb sun borom mu kon ne mu ne len ñooñu wama hum bi kharijin minan nar ñooñu nak duñu gennu sawara manam ñi bokkal yalla ba dugg sawara ñoo duñ fa genn da dafa am ño xamne liñ gëm moy sun borom subhanahu wa ta'ala bu duggalé wal aljana aljana duggal wa sawara sawara après sawara day gif manam day éliminer sawara jël leen fa duggalen aljana ñep loolu amut aljana amna ñu fay dugg ba paré genn fa manam sawara la bëgg wax sawara amna ñu fay dugg ba paré genn sawara dem aljana fi ramu manam yoonte ramu leen wala yalla ramu leen wala malaakai ramu leen waye ñooñu moy ñi nga xamne dañoo déwalé tawhid mësuñu bokalé manam déwalé wuñ ak bokalé deug la amnañ ay bakkar yuñ déwalé xayna amnañ ay bakkar bakkar yi bari na xayna mësnañ sacc wala mësnañ def leneen yeneen bakkar dal waye nak biñi dé mom gëm yalla lañ déwalé ñooñu mom même suñu borom bu leen duggalé sawar mëna leen gënné waat waye ñi nga xamne dañoo bokalé yalla déwalé bokal ñu duñ mësa gënné sawara sawara kon du mësa amna ño xamne mom du gif mom ci ñoom ndax tay gis nga bu nga xamanteni duguna defna ba dem nañ ba yamal xiyam ba sun borom atté nit ñi comme ni ñu ci ben hadith da fay duggal wa aljana aljana duggal wa sawara sawara ba paré dal di jël li nga xamné moy dé dal koy yëkëti def ko ben forme kuy kuy la koy def ba paré nak wax wo wa sawara né nak xam ngeen ki wa sawara li dé moy dé mu rendi dé né dé mom dé na kon kenn dootul dé wati né wa aljana est ce xam ngeen ki ñu né ko li kay moy dé mu rendi ko kuy ba moy kon dé dé na kon mu leen ya ahl al jannati khulut fala maut yin wa al janna des len al janna ken dotul de sax len fof wa ya ahl an nar yin wa sawra tamit khulut fala maut ken dotul de kon al janna ak sawar mom day sax ba faw waye nak amna ño xamanteni sun borom ci mbaxam ak yermanim dañ len genn sawara du gelen al janna waye ñoñu moy ñi nga xamanteni biñuy de tawfik lañ dewalé même buñ amé ay bakkar bonum téré bi continuer mu indi benen li nga xamanteni moy benen aya bu nek sura tawwa mu ne sun borom neena qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin mu nek suratu tawba aya 29 fi tamit muy indiwat benen aya rek pour leral nit ki yalla moko wara gënal lepp do mo gënal wa kon bismillah bu ngi lay paré ak doon ci bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah kon ñu continuer fi nga xamanteni fa lañ yewon ni ñaan yalla nangul ñu julli gën julli té mu bol ñi ci awliya am mu ne sun borom mi ngi wax mune qul in kana aba'ukum waxal yow yonenti bi ñi nga xamanteni dañoo té jaam dañoo baña jaamu yalla té mom leen té jaamu yalla laaj leen ne leen qul waxal in kana bu fekkentene dafa nek ne aba'ukum seen bayyi wa abna'ukum ak seeni dom wa ikhwanukum ak seeni mbokk wa azwajukum ak seeni jëkkeer wala seeni jabar wa ashiratukum ak seen wa kër seen jabot wa amwalun iqtaraftumuha ak alal jo xamne da ngeen ko wut am ko wa tijaratun takhshawna kasadaha wala commerce bo xam da ngeen di ragal mu sanku wa masakin tardawnaha ak ay keur yo xamanteni da ngeen fa dekk geureum keur yoy content ci keur yi yi mu tuddu ni juroom ñett yi laaj leen yow yonente bu fekkentene yi ahabba ilaykum ñom ngeen gëna soppu minallahi ci yalla bu fekkentene sa bay ak tay dom ak sa wa keur wala sa alal wala sa commerce bi ngay commerce wala liggey bi ngay liggey wala keur nga dekk mo la gënal yalla ak ab yonentem wa jihadin fi sabili ak jihad ci yoonu yalla. Kon wax len ne bu fekke yoy amna de fatarabasu na ngeen negandiku xaar hatta yatiya allah bakere yalla di indi bi amri ci mbirum muy de wala mbugalam. Lima len di yegal moy wallahu yalla kat la yahdi du gindi al qawm al fasiqin nit ñi nga xam dañu gennu top te moy nafiqin yi ndax al innal munafiqin humul fasiqun. Sun borom fi daf ci wax wax bo xamanteni buñ ko setantele danañ gis gravité bi mu am. Manam nit ki ñu wo ko ci jaamu yalla mu baña dem parce que amna lutax ci jamono yoni tawalla sallallahu alayhi wasallam buñ masaan wo jihad fi sabilillah nafiqi dañuy indi ay lay ko ne di indi lay masna dem ci xare ba ñibisi mu am ñoo xamne manon nañu dem te demuñu bi yonent bi ñëwé nak ñibisé am victoire am ndam ndale alal ju bari ñu ñëw nak bëgg ci alal ji naan yonent ko djéggal ñu mi ngi wax suratul fath mu ne qalatil a'rab mu ne sayaqulu lakal mukhallafuna min al a'rab ñi xam dañu wuté won xare bi demun won ci a'rab bi a'rab buñ ko waxé moy ku dëkk sa kaw ga sayaqulu lakal mukhallafuna min al a'rab shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana dañ wax ne shaghalatna itte wowon nañu soxlaalon nañu amwaluna wa ahluna sun alal ak sun njabot mo taxon mënu no won ñew ndax dañu am alal yo xamne sun ko fi bayyi won dem duñ am kun fa wutal kon man nañ ko sacc wala man na yaq mo xam alal bo xamne fi mbay la wala ay jur wa ahluna ak sun njabot tamit dañu am ak njabot bu sew motax mënu mëna ñew ci xare bi fastaghfir lana nang ñu jéggalul ñaan yalla mu jéggal ñu yalla mo nak yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim dañuy wax sen lamagne lu nekkul sen xol li ñu wax du deug ragal de rek ñak gëm mo taxon ñu baña dem sa xare ba ndax xare kat ku fay dem day fay nga gëm manam nga am li ñu wax moy ilmul yaqin nga am yaqin ne li ngay dem moy deug mo leela ne bo ci rew aljana nga jëm comme ni sahabatu rasul melon nga xamne ku ci matan genn sax di xare ji da ngay wax sax njabot bu yewo mom ngeen ñaanal ma shahid ma baña delu ci kon xam nga koku mom yu'thirun al hayat al ukhra manam ñom dañu gënalé won al akhirah waye nak ñi nafiq xamni gëmu ñu nak gis nga sun borom neena yaquluna bil sinatihim ñu ngi wax ci sen lamagn ma laysa fi qulubihim neeku sen xol kon ñom amu ñoon sidqu amu ñoon deggu te sidqu bokko na ci shurut la ilaha illallah yal nak mo ne qul faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum daran aw arada bikum nafan wax len kan mo len meuna fek ci yalla bu fekke yalla dafa lu ñew pour lor len wala indi len jariñ kan moko meuna fek ken mënu ko fek yalla nak mu lim fi juroom ñett mbir yo xamanteni ñu bari yi dana tax duñ jaamu yalla bu de dem ci jakka ji julli waxtu julli juroom ci jakka ji juroom ñett yi bokku na ci lila meuna te nga dem julli ji manam nga respecté julli juroom ci jakka ji bu fekenteene tamit sara xela manam joxe sa alal manam di dépense yoonu yalla juroom ñett yi bokku na ci lila meuna te nga joxe ko bu fekke dundu diina la dundu gu deug dundu sunna ndax te jamono ji ñu nekk nga xamne sunna dafa tum ranké boko bëggé dundu deug sa njabot ci bopam sax ñolay jima baré nan la da nga téngal sa diiné li ngay def jaruko té muy jaamu yalla gi ngay def ak passaf bi ngay am ak jikko yi ngay am yépp da nga ko wara copier ci ñi nga xamne ñom la yëneñu sallallahu alayhi wasallam yaron ndax ñoñu rek la yalla garantir seen ngëm ñëneñu sallallahu alayhi wasallam yaron muy sahaba yi ñoñu rek la yalla garantir seen ngëm mo kon ñun ñan lañ waroy moy ñoñu ndax ñoñ la yalla wax ne fa in amanu bi mislima amantum bihi fa qad istadaw yeen ñi kat bu fekenteene keneen ku bëgg gëm gëm na comme gëm gi ngeen gëm yeen koku fa qad istadaw jub nañ gindé ku nañ mo nak wa in tawallaw bu ndoddo baña melni yeen fa inma hum fi shiqaq dañ nek ci ngaayo ak juuyo ak wuté motax bo gisee ngaayo ak juuyo ak wuté gën am tay ñun liko waral dara waral lu sori gën sori jikko yenen tiba sallam nekkon ak ay sahaba dara waru lako dul pass pass ba yenen tiba sallam yaron sahaba mom lañu wutelo ndax bo fekenteene da ngay geustu ci xéetu yenen tibi ben xéet la umma islamiyya umma wahida waye nak bo xolé ci deug deug nak bari nañ ay kurel yu bari nekk ci ñun budé jaamu yalla kurel gune am nga noy jaamo sa jaamo yalla bu fekenteene ay pass pass la kune am nga sa pass pass bo am te yoyu buñ ko delo won ci yenen tibi defna ben pass pass la amon ben manam buñ ko delon seen dal ñun ñep suñu jikko ben lay doon suñu passas ben lay doon suñu xéetun jaamu yalla ben lay doon yalla nak mu ne malheureusement ñom dañu wuté kullu hizbin bima ladin farihun le kurul manam umma muhammad bi legi dafa bari ay patch ay turuq ay yor yu bari ñoo ci nekk ku ne naan man tariixa sangam la nekk ki ne man tariixa sangam la nekk pourtant yonent bi benn tariixa la rëdd te yàlla benn tariixa kese la rëdd ne ku jaar ci tariixa bi kooku moo nekk ci yoon wi wa anna haada siraati mustaqiman fattabiuuh dama ne sama yoon mi ngi nii benn la mustaqim benn siraat moo am fattabiuuh topp leen yoon wii yonent bi alei bi muy jàngale aaya boobu dafa wax abdulah ibnu masud radiallahu anhu yonent bi rëdd benn rëdd bu jub ne ko wa anna haada siraati mustaqiman sama yoon mi ngi nii jub fattabiuuh topp leen ko wala tattabiu bu leen topp assubula càllalay yoon yi yonente bi dafa rëdd rëdd bu jub daal di rëdd ay rëdd yu ndaw ndawaan ci ndijoor ak ci càmmeñ ne lii mooy subul yi te yàlla nee na bu leen topp subul yi ni yoon yu ndaw ndawaan yi mooy yoon yi nga xam ne dafa wuute rek ak sunna bépp yoon boo mënti nekk ñun duñ wax kenn bul nekk tariixa benn bu nekkal tariixa bu la neex ay tur la rek da nga nekk muslim avant nga fay nekk daal nekkal muslim premièrement xamal ne sun borom subhanahu wa ta'ala boo dajeeg moom daf lu mu lay laaj mooy wala tamutuna illa wa antum muslimun la wax fexel ba nekk muslim nan ngay nekk muslim nag mooy foofu nga nekk sunna indilee loo xamante ni ndax lépp lu la indil fala budda an taaridahu ala alkitab wa sunna maanaam lépp lu ñu indil gaaral ko ci alquran ak sunna xool est ce que lii kuréel bii ma nekk est ce que dëppoo na ak li yàlla jàngale ci alquran ak yonente bi jàngale ko sunna bu fekkee lu dëppoo la jël ko si lislaam la mais bu fekkee lu juwoyoo la moom soo ma nee wax ak ñoom ban génn si ñu génn si moo gën boo ko mënul tamit nga bañ koo def ndaxte boo ko defee da ngay bokk si ñu sun borom taala wax ne wa min annaasi man yattakhidhu min dunillahi andaadan yuhibbuunahum ka xubbillah ndaxte bu fekkee ne sun borom taala dafa la ne nii la keneen ne nii la nga bàyyi li yàlla wax kon kooku nga teg place yàlla loolu bokkaale la sun borom subhanahu wa ta'ala nak mu ne in kana abaakum bu fekkente ne seen i bàyyi ndax fit ki mën nay jaamu yàlla bàyyam ne ko doo jaamoo yàlla nii ndax man nii laa fekkoon samay maam nekk samay bàyyi yar ma fi nga génn indi ma sa diine ju bees te yow mu wóor na ne lii mooy dëkk mu wóor na ne lii mooy sunna ndax ñu bëri buñ dog di dëdd sunna dañuy am wuute ak seen waa kër léegi nag yàlla ne la tàndal comme ni ibrahim meloon ak bàyyam gis nga ibrahim bi mu jógee bàyyam day waar bàyyam ba waar ko ba mu sottal bàyyam daf ko nag ne man li ma lay yëgal rek mooy lenn la uhjur ni maliyan maanaam nang fi génn génnal sama kër loolu loo ko wax kon moom mu tànn génn kër gi même buy tumbrange sax ànd ak yàlla yàlla nag mu ne in kaana abaakum bu fekkee ne seen i bàyyi la wa abnaakum ak seen i doom ndaxte sa doom tamit man ngaa juyoog moom bëgk a jaar aw yoon mu bañ ndaxte yonent yàlla nuux alayhi salaam gis nga am na doom boo xamante ni sax gëmut mu ne wa ixwaanakum ak seen i frère seen i mbokk comme ni yonente alayhi salaam nekkoon biir màkka am ay daanaka dafa nekkoon ay doomi bàyyam lañ mais am na ñu ko xam gëmuñ ko woon ak saxaaba yi ku gàddaay yëpp ñi saxaaba yi gàddaay yëpp bàyyi nañ seen doomi bàyyi foofu wa azwaajakum ak seen i soxna man nga bëgg a jaamu yàlla bëgg a topp sunna sa soxna nel ne la da nga teengal sa diine ooyo falal wala melal nii léen yaay tànn wa azwaajakum ak seen wala sa jëkkër yow nga bëgg a topp dund sunna sa jëkkër ne la doo ko maanaam ni ma bëgg ngay def ndax jëkkër yu bëri fi mu ne ne dañuy maanaam seen jabar dañuy bëgg a jaamu yàlla ñu leen koy bunduxat ñu leen di bunduxatal di leen ko suufeel ndax gis nañ ay góor yu bëri yoo xamante ni dañ ci am expérience yoo xam ne ay xale yoo xam ne dañ leen muuru di góorgóorlu di jaamu yàlla waaye seen jëkkër ñoo leen si génne naan leen sama àjjana mi ngi si manat yooyu yëpp te dara amu si mu ne wa asirakum ak seen waa kër seen njaboot wa am waal ixtaraftu muuxa ak alal joo am maanaam am nga alal ju bari alal ji beew loola teelaa jaamu yàlla mu ne wa tijaaratun taxsawna kasaada ak commerce boo xam ne da ngay ragal mu sànku nodd nañ nga war a dem mu ne su ma tëjee sama bitig bi daal maanaam dinaa ñàkk client yu bari kon loolu ëpp naa def bu dee liggéey la tamit nga ne liggéey bi moo matee jaamu yàlla loolu tamit ëpp naa def mu ne wa masaakinu tardaw naxa ay dëkkuwaay yoo xam ne gërëm nga ko yow yaa ngi si dëkk bi am nga fi bànneex am nga fi lépp waaye lenale booy dund sunna dan lay bund xatal nga xam ne nga ne kon naa toog si dëkk bi te nekk si ñoom liñ nekk bàyyi sama diine wala bàyyi sama sunna wa masaakin ak ay dëkkuwaay tardaw naxa yoo gërëm te yàlla dane woon wa ardullahi waasixatun sama suuf moom yaatu na foo nekk mënoo faa jaamu yàlla jóge fa dem feneen foo mën a jaamoo yàlla mu ne bu fekkee yii juróom-ñett yi mu lim bu fekkee ne yooyu ahaba ilaykum ñoo leen gënal minallahi ci yàlla wa rasuluhu ak ab yonenteem wa jihaadin fi sabilihi ak jihaad si yoonu yàlla kon yàlla mu ne fatarabbasu néegandiku leen xaar leen rek tuuti xata yatiyallah bi amrihi ba yàlla indi mbiram indi mbugalam wala indi dee bu ngeen dee mu àtt leen wallahu la yahdil qawma al fasiqin yàlla nag moom du gindi ñi nga xamante ni ñooy ay fasiqun kon aaya boobu la borom téere bi indi mu indi beneen xadis mu ne an anas anna rasulallahi salallahu alayhi wa sallam qaal la yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in akhrajahu mune jël nañ ci anas ibnu malik radhiyallahu anhu mune yenta yalla bi de neena la yu'minu du gem ahadukum kenn si yeen hatta akuna bakera rek ma nek man yonent bi ahabba ilayhi ma gënal ko min waladihi ci domam yonent mi neena sa ngam du mat ludul rek ma gënal la sa dom wa walidihi ak sa bay wan nasi ajma ak nit ñep bu len boole lon yonent bi tew ñu la tanal yonent bi nga wara tan lool nak du bëggel ni rek waye bëggelu intérêt la bëggelu ndigal la tamit no nak ngay xamé né sa dom ak yonent bi kan mo leen gëna moy féké sa dom téwula top yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala sa dom mu nek ko xamanteni yang koy jaaral ci yoon wi nga xamanteni moy yoonu sunna momu bañ ci jaar leena fofu sun borom santal mag lay natou tamit bu ne tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañe kenn ci yeen ngëmam du mat ludul man dal ma gënal ko domam ak bayam ak nit ñepp kon fofu nak ci déggé moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunnam mom nga wara jittal ci lepp méthode bi nga xamanteni non la doon dundé méthode bobu nga wara dundé ndax yalla mom lañu roylo ndax tay amna ben hadith bu ni netali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa and ak Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu Omar ne ko ay yonent bi ni ma la bëggé day ya ma gënal sama dom ya ma gënal sama ndox wa ak nit ya ñen gënal yonent bi ne ko matagul de bakkar rek ma gënal la sa bop nek tay même yow ni ngay bëggé sa bop sax ni ngay bëggé yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wara raw ñu doxat ab dir Omar ne wat ah tay day ya ma gënal même sama bop yonent bi nak ne ko al ana sa ngëm mi ngi dogo mat kon fofu nga xol ne ko nit ki nek dafa wara xex ak xolam xex ak leppam ba yonent bi gënal ko lepp ndax jamono ja Omar don wax jamono joyu Omar xayna bopam mo gënal yonent bi way bako yonent bi waxe lol mom fi sa sax xex na ak bopam ba yek ci bopam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko gënal leppam ndax sahaba yi non lañ melon ndax te bu deegi tewé ci xare ñom dañuy préférer de yonent bi dund ndax xare qasut uhud yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeufari ti mën nañ ko ak fet bako fet mais ben sahaba mo ñew bof ci kaw yonent bi fet yep tour ci kaw mom sahaba bobu kon nga xamne koku Talha jazakallah Talha la won nga xamne kon sahaba bobu mo yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo gënon ba sax bopam mune amna benen hadith walahuma anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار حديث رواه البخاري ومسلم من جيل نتي صحيح البخاري ومسلم ني جيل وات سي انس رك من ينت بي الله بي نيناي ثلاث نيت من كن فيه كو نيت يوي نيك سي ياو wajada bihin dina am ci lolu halawatul iman ciak ngam yalla metti yi kum nek ci yow rek di nga am ciak ngam yalla ndax ngam yalla dafa am ciafka mune bi ci jek moy an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma yalla kap yonentem gënal la kudul ñom ñaar ndigalu yalla ak ndigalu yonentem gëna force yow ndigalu kenen khairul hadi hadi muhammad alayhi salatu wasallam nga gëm lolu nga gëm ne lepp lu jogi ci yonentem rek mo gën lu jogewul ci mom façon jaamun yalla bi yonentou sallam jangale mo gën benen bu kenen jangale salatu ala nabi bi yonentou bi jangale mo gën benen bu kenen jangale bu fekenteene lolou gëm nga ko mëno gëm ne benen salatu nabi mëna gëna kay bi salatu yonentou bi jangale ndax te amna ñu gëm ne salatu gën yor waxuma la sax mo gën salatu nabi way mo gën ci li ñi wax juroom benn jooni kamil lolou amut bu deug amna lolou dañ koy wéddi te suñ ko wéddi moy wax yonentou bi ne wa khairul huda huda muhammad sallallahu alayhi wasallam ñub yi gën ci ñub yi moy ñub gi baye ci yonentou bi te salaha nabi yonent bi joxe yaqzatan manam bi ni dundul ko joxe won bu fi genné nak kenen joxe benen salaha nabi mo yonent be ka feñu koko sen digënté la mako yonent bi bu fekke sin gënt nga manam jaamu yalla kën dako jël ci gënt bari na ay jaamu yalla ñu lay jox dal dama gën yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jox mako mais sahaba yi dañu jakkaro ak yonent mu len koy jox te sax ahadithu rasulim yalla moko wattu ba sahaba wam du fenal yonent bi ab sahaba lum na yonent be ko wax yonent be ko wax sahabatu rasul kulluhum ulul la ahlu hadith wax mune sahaba yi ñom ñep ñu manu lañ ñun kay dañuy vérifier est ce que deug la né sahaba be ko wax rek waye bu dé deug la né sahaba be ko wax mom dañ koy gëm deug la té hadith yalla moko wottu comme ni mu wotto alquran ndax mo ni inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lhafizun té adh-dhikr alquran la wal hadith ni yalla wotto alquran no la wotto hadith bu wër né ci yonent bi jogé la yonent bi la jogé dañ koy gëm kon amul ben jaamu yalla bu yonent bi jangal ci ay gënt wala di feñu nit ndax té bu fekkenté né nit dafa teud gënt gis yeen tan salam yeen tan jox ak jaamu yalla man de dama ne yow lool nga gënt seen digënté la mais waro ko wax nit ni xayla yow bu fekke gëm nga ni ko gis yeen tan wax la ko kon yeen na yeen seen digënté waye ñun liñu concerné moy li yeen tan jangalon sahabi ndax lool lañu roy lool lañu roy lool ay roy lo wun len te liñu gëm tay moy li sahaba yi netti seen yeen tan bi lool mo gën leneen lu joggé feneen kon amul ben salat an nabi bu meuna gën sax ben harf ci alquran alif lam mim rek mo gën leneen lo xamanteni joge na fenen kon ben salana bi manul tolo wala bu ëpp jurom ben fukki kamil lol amul lol ko gëm da ngay dugg fi sun borom xanta la wax wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan ndax sa jaamu yalla kan mo la ko wara jangal alaykum salam ni ngay jaamo yalla kan mo la koy jangal yenen timan salam kete la ko meuna jangal da amul benen yonente bu yalla reconnait gannaaw mom amul benen yonente bu yalla reconnait gannaaw muhammad sallallahu alaihi wasallam te muhammad tamit du delusi motax muné an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi ma siwa huma yalla kaf yonentem gënal la kulul yalla kaf yonentem moy premier mbir ni nga xamanteni comme am ci yow di nga am saf ko ngam yalla te bu ne di nga am saf ko ngam yalla moy sangam yalla dana mat ñaaral bi moy wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah manam nga bëgg nit ki te bëggoko loolu ngir yalla ki ngay bëgg intérêt baña tax ki ngay bëgg mom nga bañ ko bëgg ngir intérêt rek dang ci dégga tamit ki ngay bañ waro ko bañ ngir ñaak ki na ñaakal intérêt sax te bari na ñu naan li diiw dal ko am jariñ la manam diiw ko bax la ñun bu olof bu ñen say bu ne diiw ko bax la rek moy day may xaaliss wala dafa yaatu ku ñew kërëm mu gané la lool moy mbax ayna bax na ci yow mais mbax ga yalla di wax nak moy lan moy fam wax ne laysal bir antu wal wujuhukum qiblat al-mashriq wal maghrib walakin al-bir man aamana billah ak lam wax fofu lol moy ak mbax premièrement moy man aamana billah da ngay gëm yalla ba pare ndax tam ki nga xamne gëmul yalla lum def ci lu bax tamit yalla xoluko wa amanahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah ten yu bax yi may yi ñu def ngeen fawne lu bax la dara teewul man nanguko man yalla lulul wedd gan wedd yalla ko xass ba wedd yalla mom yalla xolatul solo bax motax mu ne wa an yuhibbal mar'a nga bëgg nit ki la yuhibbuhu do ko bëgg illa lillah lulul ngir yalla kesse ñaar ñettel bi moy wa an yakra an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu allah minhu kama yakrahu an yuqdha fil nar ñettel bi nga xamanteni moy tax nit ki am ciof ko ngam yalla moy nga bañ ko la dello ci kefer gannaaw bala yalla mësele ci kefer comme ni ngay bañe ko la tabal sawara defna ñun ñep ken bëggul ñukay jël di ko tabal sawara kon ñun ñep tamit waru ñoo bëgg ñu ñuy yobbu ci kefer lan mo la yobbu ci kefer nak moy bayyi fi li nga xam mom la yentou sallam jangale dugg ci leneen lo xam yentou sallam jangale wuko bayyi fi alquran gi jël leneen wara atté wa alquran atté wa ay loi laïk lo da lay genn ci l'islam wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulai hum kafirun ko atté wu li yalla wacce lol nga yeufur kon fofu yalla leral nako kon islam mom boy jël da ngay jël lepp té l'islam moy la wacce yentou sallam salam kon ñett yi moy li nga xamanteni moy di tax nit ki am ciak ngam yalla moy yalla ka yonentem gëna la ko dul yalla ka yonentem ki ngay bëgg nga bëgg ko ngir yalla kété té tamit nga bañ ko la délo ci kéfer comme ni ngay bañ ko la délo ku lu tabal sawara muné wa alimni abbas radiyallahu anhuma jël nañ ci ibnu abbas muy ab sahaba muné man ahabba fillah kep ko xamanteni sop nga té yalla tax wa abghada fillah ngay bañ té yalla tax manam lepp loy bañ rek yalla tax wa wala fillah ngay fete wo nit ñi te yalla tax manam kep koy fetal di and ak mom yalla moy tax wa ada fillah ngay nono nit ñi ngir yalla manam kep koy nono rek dang koy nono parce que koku non ak yalla la fa inna ma tunal wilayatullah bi zalik nga xam tamit nga xam nak fete ak yalla ci li lañ koy amé manam pour nga nek waliyullah ndax yalla dafa am ay waliyu yalla dafa am ño xamanteni ñoy ay waliyum shaytan am ay waliyu moy nak pour yalla nek sa waliyu nga fete ak yalla ni sign yi nga fay aré moy da ngay sop ngir yalla di bañ ngir yalla ki ngay andal nga andako ndax yalla motax mbolo mi nga dugg non mbolo momu du intérêt mo la fa duggal waye yalla motax ni dama leena sop kat parce que ay nit ñu bëgg yalla lañ ay nit diiné lañ ñoñul nga wara sop ni dama leena bañ la motax ma bañ len parce que ay nonu yalla lañ ay katchor lañ fonkun sunna fonkun l'islam ñol tax ma bañ len sa wa melé non rek yow xam nga ne yow am nga wilayatullah mune walan yajida abdun tahmatal iman tahmal iman mune ben jaamu yalla du am ciak ngam yalla nak wa in kathara salatu min bi ay julem dafa bari ay julem lum bari wa sawmu ak koram hatta yakuna kadhalik il faut mu mel ni rek pour mana am ciak ngam yalla say julem lum bari te kep koy sop endere tax do manam ciak ngam yalla say koor lu bari bari bari te kep koy bëgg yalla du tax do am tax ko ngam yalla mune nak waqad sarat ammatu muakhatin nasi ala amri dunya mune nak lima xeetlu moy nit ñu bari li tax ñuy bëgg nit rek aduna yi tax waqad sarat mujuna ammatu li gëna bari muakhatin nas soppe gi nit ñi soppante seen biir ala amri dunya mirum aduna lu bari ci nit ñi legi aduna moy tax ñuy ant mo nak wadhālika lā yujdī 'alā ahli shay'in lool nak du jarign dara bëgg ngir ki ngir aduna kessé moy lool mom du jarign dara mom ndax sun borom waxna ci al-qur'ān sūrat az-zukhruf mu ne al-akhillā'u yawma idhin ba'ḍuhum li ba'ḍin 'aduwwun illā al-muttaqīn mu ne xarit yi fi ñu xaritawul fi ci aduna ñenn ñi ci ñenn ñi ëlëk yawmal qiyam dañuy nekk non waye nak ñun am ñoo xam duñ nekk ay non moy illā al-muttaqīn ñi nga xamanteni dañoo ragal yalla ñi nga xamne ci taqwa lañu andon ci ragal yalla nga xamne man suma and ak yow anduna yu ngir intérêt ak lo manal amal intérêt tamit suma gisé ci yow lo xamanteni du nonu da bay ñew wax lako comme nim daf ma war dama la ko wara wax ndax lol haq la bo am ci man al muttaqun ñoo xamne ci ragal yalla ñi and dal ëlëk mom duñ nekk non ndax ñom mom li sun borom subhanahu wa ta'ala mu ne wax ne wa taqatta bihim asbab ñoo bokku ñu ci manam relation yi leen lié won yo nga xiyam day dag bam dess relation gëm yalla lol kesse modul dag motax borom mu ne al akhillahu khariti yawma idhin bis yawmal qiyam ba'dhum ñen ñi li baxane ci ñen ñi adum dañuy muju nek ay non bam def nak al muttaqin mo rahmane illa al muttaqin bam def ñi nga xamanteni gëm nañu yalla mi ngi waxat benen aya mu nek suratul hajj mu ne yad'u min dunillah mo nan mu ne ñi nga xamanteni kat dañuy dem di ñaan di wo keneen ku dul yalla wala di sopp keneen ku dul yalla ñom kat yad'u min dunillah ñi ngi wo keneen ku dul yalla ma lo xamne la yadruhu mun la lor wa ma la yanfautu dula jariñ yaangi dem di ñaan ko xam dula jariñ dula lor wala yaangi jëfëlante ak lo xam dula jariñ dula lor tak sa li nga tak fo ne man la fek te lolou mun la fek ya xam sa kër nga tak li nga tak ya xam lo xamanti tak lu mu doon fo ne moy ar kër gi lolou munul ar kër gi gastam pax bam xoot sul fa lang fa sul ndax nit mo la ko jox ne la nanda ar kër lolou munul ar kër gi njariñ ak lor fi kan lay joge ci yalla an naf wa daru min arrahman njariñ ak lor mi ngi joge ci bur bu bari yermane bi yalla nak muni amna ci nit ñoo xamanteni yatahu day ñi wo min duy la keneen ku dul yalla ma lo xamne la yadruhu mun la lor wa ma la yanfautu dul jariñ muy nak lolou kuko def zalika huwa dalalul ba'id lolou moy reer gu metti reer gu sori kuy wo keneen ku dul yalla ko xamne mun la jariñ mun la lor reer nga reer gu metti metti reer gu sori mune yow sax ka ngay wo yadahu ya mi ngi wo laman ko xamanteni darruhu loram aqrab min nafhi loram mo gëna jey ka njariñam ndax waji nga xamne dafa dem ci ko xamne yaakaana ne ku bax la ci bammelam tudd fa manam waji dem fa difa ñaan nan diiw may ma nangam diiw may ma nangam wajoju waji tudd fofu loram moko gëna jey ka njariñam ndax ko dundutul deja yeen saay ñu nan yalna diiw yok saw fan te diiw fekkar ko nan yok saw fan ko aw fanam lem na yalla ci nako bu yag kon ken sa bo non yok fan aw fanam lay yok yoy yep ay mbir la yo xamanteni manam li yalla jogo dal nañ ko ñaan yalla kesse te bañ ko ñaan nit ndax bi yalla jogo boko ñaané kenen lol bokale la mo tax sun borom ne yad'u ma ngay wo di ñaan laman daruhu aqrabu min nafhi ko xamanteni loram mo gëna jégué ko ndariñam labisa al mawla wala bisa al asir surga bi am jaagi tege ken baxu surga bi nek fofu di jaamu kenen ko lu yalla ak njaati gem sangam ñum ñaar yep ken baxu labisa al mawla kam fete wo banna wala bisa al asir njabot ga tamit ken baxu manam ki jiite ay nit te jaaru len ci siratul mustaqim kilifa ga ak njabot ga yep ken baxu ci loolu la sun borom subhanahu wa ta'ala wax suratul hajj ayef ko ñaar ak ak ñet borom teer bi nak mu ne fihi masail amna ay masala yun fi yun meuna jange ci ay yi mu la wax ak hadith yi mu la wax mu ne bi ci jek moy tafsir ayatul baqara manam ñu tafsiral la ayatul baqara moy ay bin wax minan nati man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunhum ka hubbillah amna ci nit ñi ñoo xam dañuy jël ñeneen nitul yalla di len sopp comme niñu warona soppé yalla di len top comme niñu warona top yalla ñoo ñu buñu joxé liga rek ñu jël ndax té yi nasaraan yi ak yahud yi yalla mi ngi len li leral ci alquran mu ne ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah ñom ka dañoo jël seen labbe ya ak seen foor ya defen ay yalla biko ben sahaba dege fek sahaba mom ap nasaraan la won wala ap yahud la won ñu dege yonenti wax ko mu ne ah deug yonenti kat labbe yi ak foore buñ ko waxe moy borom xam xamu yahud ndax yahudi dañu amon xam xam mais duñ jaamu yàlla. Bu ne labbe mooy kuy jaamu yàlla te xamul dara mooy tasaraani, ñoom dañuy jaamu yàlla, ñoom bëgg nañ jaamu, ndax moo tax ñu tabax seen église yi, mais xamuñ wan yoon lañu war a jaar pour jaamu yàlla. Bu dee yahud yi nag ñoom ay fóori lañ, am nañ xam-xam mais jaamuñ yàlla. Léegi nag sahaaba yi ne leen, ñun kat jàppewuñ woon leen ay yàlla. Yonente bi ne leen, est ce que ñoom dañ leen du woon dañ leen daan digal lu wuuteeg yàlla ngeen def ko, ñu leen daan tere loo xam ne yàlla dafa ne def ngeen def leen ko ngeen def ko? Ñu ne waaw, loolu moom daa nañ ko def. Ñoom moom lu ñu sant rek duñ xool sax, ndax yàlla santaan na ko dañ ko daan def. Mu ne la loolu mooy jaamu gi, képp kooy topp topp ngumba rek, nga xam ne moom daal lu mu la wax rek noonu ngay def, doo xool ndax yàlla bëgg na ko yonente bi rek yàlla nga ko yàlla nga ko jàppee. Kon yow moo tax suñu borom ne ittaxadu, jël nañ axbaarahum, seen fóore ya, ñu seen borom xam-xam ya, muy yahud ya, wa ruhbaanahum, ak seen labb ya, si nasaraan yi, arbaaba, def leen ay yàlla min dunillah, bàyyi yàlla. Kon fii si julit ñi tamit am na ñoo xamante ni dañoo jël ay nit def leen yàlla, ndaxte ñoo nit ñooñu lu leen sant rek ñoom dañuy def suñu xool sax, ndax yàlla bëgg na ko le yenn saa sax mu leer leen ne lii ñu leen sant dafa juuyu ak santaane yàlla, ba pare ñu def ko. Kon ñooñu yàlla la leen jàppe, ndax place ban waroon teg yàlla lañ ko teg nit wala keneen. Mu ne asaaniyatu, ñaareel bi mooy tafsir ayatu baraa, aaya bi nekk suratu baraa bi mu wax juróom-ñett yooyu. Mu ne qul in kaana aabaakum, ba fin ba, bu fekkee seen bàyyi ak seen doom yee ak seen frère yi ak seen jabar wala seen jëkkër wala seen njaboot wala seen alal wala seen commerce wala seen dëkkuwaay yi ñoo leen tee jaamu yàlla ak topp yonente bi ak jihaad, na ngeen xaar ba yàlla indi mbiram. Kon yooyu tamit jar naa leeral. Mu ne asaalatar, ñetteel bi wujubu mahabatihi sallallahu alayhi wa sallam ala nafsi wal ahli wal mal. Mu ne ñu xam tamit ne yonente bi dañ koo war a sopp, gënale ko suñ bopp, gënale ko si alal, gënale ko suñ doom. ndax suñ borom mi wax ya ayuha nnas anfiqu mima razaqnakum min qabli an yatiyakum yawmun la bay'un fi wala xulla. Maanaam te bu demee suratul munafiqun lu mu wax dane la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah, maanaam bu leen seen alal ak seeni doom tee jaamu yàlla. wa man yafal dhalik fa ulaihumul khasirun, ku def loolu kat perte nga. koo xam ne sa alal moo la tee jaamu yàlla perte nga, koo xam ne sa doom moo la tee jaamu yàlla tamit perte nga. ndaxte almal wal banun moom zinul xaya dunia, moom tasaaru adduna la rek. alal doom moom dafa war a nekk escalier bu lay yéega bu lay jàllale, mais warul nekk andi lu la war a handicapé di la nekk obstacle pour que doo jaamu yàlla. warul nekk loolu, ndaxte nattu la bu la yàlla natt rek. innama amwaalukum wa awlaadukum fitna, alal yi ma la jox ak doom yi fitna la. fitna bu ñu ko waxee mooy natt, dama la siy natt rek. kon doom yi dafa war a nekk escalier bu lay jàllale, nga fexe yar leen ci diine, yar leen ci yar bu baax bañ cee déglu kenn nag, te yar la yar leen yaru l'islam, nga xam ne bu ñu màggee ba jaamu yàlla luñ jaamu yàlla rek, même yow boo génne àdduna sax suñ borom daf lay verté si sa maanaam place jëf yu baax, daf la siy verté ay tiyaaba, ndaxte yooyu loolu yaa ko sàkku woon. bu dee alal ji tamit nga dépensé ko si lu neex yàlla. boo génnee àdduna tamit bu fekkente ne loolu nga defoon moo xam da nga tabax jàkka, moo xam da nga gasteen wala nga def forage loo xam daal nit ñi nañ ci jariñoo, saa bu si nit ñi jariñoo rek même boo génne àdduna sax tiyaaba daf lay fekk, ndax loolu mooy defe naa investissement bi gën. moo tax mu ne tamit rabi a ñeenteel bi mooy nafyul iman la yadullu ala al xuruj min al islam, maanaam dàq ngëm fekkiwul ne nit ki dafa génn si islam. ndax yéen itam daf ne kenn si yéen du gëm fekk gënalu ma ko baayam ak doomam, fekkiwul ne nekkoo musi maanaam nekkoo mu'min nekkoo croyant maanaam gëmoo, waaye dafa bu wax rek sa ngëm du max, fekk loolu amut. kon nit ki moo war a xeex ak boppam ba fexe ba xeex ak bànneexu bakkanam ba fexe rek yéen itam daf ne gënal ko lépp, ndigalu yonente bi gën a forcé moom ndigalu keneen. mu ne juróomeel bi mooy anna lil iman xalaawa qad yajiduha al insan wa qad la yajiduha. mu ne ngëm yàlla kat ndeke dafa am cafka, nit ki nag mën na am cafka bi comme mën na ko ñàkk. nit ki mën na gëm yàlla pare du am cafka ngëm yàlla, ndax surut yi mu waxoon dajewul si moom. surut yi ñàkk daje si yow tekkiwul ne yow gëmoo, waaye sa ngëm moo matut. maanaam bu surut yi manqué sa ngëm yàlla day manqué, waaye nag mën na dem nag ba génn l'islam, loolu bu des yàlla musal. mu ne juróom benneel mooy ahmalul qalbi al arbaa allati la tunaalu wilayatullah illa biha, muy ñeent jëf yi nga xamante ay jëfu xol la yoo xam ne dama mën a am féeteeg yàlla lu dul ci ñeent yooyu. mooy li Ibn Abbas wax mooy ngay sopp ngir yàlla di bañ ngir yàlla, di féeteeg nit ki ngir yàlla di noonoo ngir yàlla. mu ne loolu ñeent yooyu bu amee si sa xol rek si ngay amee cakk ngëm yàlla. mu ne asaabiatu, juróom-ñaareel bi mooy fahmu sahabati lil waqia anna amata al muaxat ala amri dunia. mu ne comprendre gi sahaaba bi comprendre réalité yi ñuy dund, ndaxte mom neena hamatul muakhat li gëna bari ci nit ñi ci lu ñuy xarito rek ala amru dunya ci mbirum aduna kessa la mbiru aduna motax nit ñi ñu bari di xarito ki da na xarito ak mom ndax sama xarito mom xeyna sama affaire bax ki na xarito ak mom ndax tay mom xeyna dina mëna ma dimbali ci nangam ak nangam ngirum aduna waye xarito ak nit ngir ne gis ne ki ku jambaare la ci jaamu yalla wala borom xam xam la sama xarito ak mom xeyna mu yokuma ci diine yi lolu neewna lolu mi am mune as-saminatu jurom ñettel bi tafsir wa taqatta'a bihim al-asbab mune tafsir wax bi sun borom ne yawmal qiyam kat relation yi leen yew yeb day dag ibn abbas dane al-asbab al-mawadda manam ciofel yi sun borom mo ne yawmal qiyam wa taqatta'a da fay dox bihim ci yawmal al-asbab sabab yi leen yewon ibn abbas mune al-mawaddatu la ci djublu moy ciofel manam ñin soppon ñep ciofel ga day dañ fekke soppu ko ne ko won ngir yalla mune attaatu jurom ñentel bi anna minal mushrikeen man yuhibbu allaha hubban shadidan lekete amna fi ñi bokkal yalla ño xamne yalla bëgg nañ yalla bëggu metti nit ko xam day bokkal yalla mais téewul dafa bëgg yalla xeyna lu bokkal gog muy def dafa fogné lool daf koy gëna yokku pour mu gëna jëge yalla mais nak dafa joom ci yoon wi manam yoon wam jaar yoon wawu du yoon wax manam koku xeyna jahil la fofu dafa rër mune minal mushrikeen amna fi ñi bokkalé ndax te bari na ño xamne yef ak jaamu yalla gog muy def manam dañ bëgg yalla motax ñukoy def ci xër ci yeen saay man xayna mu nekk ay nit ñoo xamne sax janguñu ñu top bëd nit ak mbax lañu yaakaar ci mom koku sant leen dara ñukoy def mais def gog ñukoy def fogné ak jaamu yalla la fekk nak ta leen ko sant nak intérêt kessé la ci jublu motax tax ba nit ñepp ko sañon bo déwé aljana nga jëm mais fekké na nga tassé ben way bo xamne mom da fay mëpp wo diiné mo lay won ay mir fawné nga fawn lool yow xamoo nga fawn lool diiné la nga koy def yow musulkin lan lay tuddel ndax tay li ngay def bokal yalla waye tamit du te yow yalla motax nga way def koku nak liñ wara def mom moy jangal ko mu xam parce que mom tamit mom dafa jadd yoon wi parce que liñ ko jikko wax moy al ilmu manam nga sank sa ko xam xam mais waro teub rek di jamu yalla ci ay topando wala ay parparlo manam jamu yalla dal ci li ni tagu moy xam xam bu leer ndax yalla lim la waxon moy wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun bul jello amul xam xam ko nit ki mom bim xasse ba am xel rek sun borom santa len ko sant moy mu jima jang l'islam xam ko ne warul manam top nit ñi rek waxuna na khudu ma al khaidin li wa sawara wax rek bi len ne ma salakum fi saqar yeen lan mo len duggal sawara ñene lam nakum minal musallin ñu ko dawun won julli xayna ñom sax ay julli lañu jappone seen waye fogon na nit ki man na nek ci islam te du julli am nañu japp lool am nañu xone japp nañ ne ñak julli def yeneen mbir na remplacer julli gi lol ñoo ñu kalen wax lol mo len nax wala bok seen ñort mo len nax ñom ñu ne lam nakum nal mutallin walam nakun tahmul miskin dawul lele miskin manam dawul dimbali ñu neew doole ji te ñun waxun na nakhudum al khaid ñun dal dañ dan xus ak mbolo me fu mbolo mi dem rek ñu and ñun dal gis nañ den xey xew amna ñu tudde ko xey xewu diine mbolo bu bari dem na ñu yaakaar na dal fu mbolo mi gëna bari dal xeyna fa la deug gi nek ñu and ak ñom yalla nak ne len def ngeen erreur pa pare ñom tamit waxun na kadhib yawmiddin ñun sax dañoo wéddi won yawmal khiyam wéddi yawmal khiyam nekkul né nga né ay waxaat amul amna ño xamné gëm na yawmal khiyam mais yawmal khiyam ban gëm ak bi yalla di wacc wi yalla wax ci alquran bokku ndax bo créé fa ben yawmal khiyam né yawmal khiyam bima gëm dal man bokku na ci mboro mo xamanteni ben way mo fa nek bu ñëw rek dañuy bupp yobbu nu aljana sawar sax duñu xam nu mel bo yawmal khiyam mo amul mom kon ku japp lolu ba dem da ngay wax waxu nanu kadhib yawmiddin ñun mom yawmal khiyam bi gëmu ñu ko yawmal khiyam nak ban ñu wax ñu anamu bo mom amul moy liñ wax ñi nga xamanteni ñom ñoy jaamu jesu waajin len ci italien mu len jesu et il dio que non que jesu moy yalla bi amul ku dem yama xiyam fawni jesu ab yalla do fekk ci yalla tuddu jesu lolou mom moy deug yi kon yalla ji am moy gi nga xamne mom la moy tuddu allah yoni muhammad yoni ñom jesu yep nek defen ay yonente mune al asiratu fukel bi moy al wa'idu ala man kana as-samaniya ahabba ilayhi min dinihi tekku gi yalla tekku ci ñi nga xamanteni juroom ñett yi mu lim surtout baraa ci aya ñaaf ko ñent kep ko xamne juroom ñett yi mo la gënal yalla rek xamne yalla tekku na la ndax te bimu ko waxe ba pare na ne bu fekenteni yi kat ñoo leen gënal ngeen top yalla ngeen jaamu yalla top yonentem jihad kon fatarabbasu hatta ya'ti yalla bi amrul ak tekku bu reey la yalla na la li mom fekke mom nga top togal ba ma ñew yalla kum ne togal ba ma ñew mom xam nga bu ñewé lu baax ci yow kon yalla lu yalla mussal ci lolu te def ñu bëgg yalla jaamu yalla selal ko tek ko ci sunu muhammad sallallahu alaihi wasallam te bëgg yeen ci gënal ñu bëgg kep ak sunu bop mune al harith asara fuk ak ben bil te moy muju bi mune anam anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatahu mahabbatallah fa huwa shirkul akbar mu ne kep ko xamanteni wutal nga yalla morom ni nga ko wutale morom nak moy ngay bëgg ko comme ni nga wëron bëgg yalla rek dug nga ashirkul akbar muy bokale gu reuy gi parce que shirku tamit ñaar la dafa am ashirkul akbar bokale bu mak ak ashirkul asghar bokale bu ndaw bokale bu mak mom ko deewale mom mom sawara la ko deewale sawara la jëm te du mësa genn sawara shirkul akbar neena bi ci la manam sopu nit ki ciofel go xamanteni mo gëna kawé ni nga soppé yalla kilifa nga am mo joxe digal mo wone digal li subhanahu wa ta'ala and ci nga def ko kon kok nga tek place yalla sopp gi ko sopp mo gën sopp ku yalla gi tax da newon jamu yalla ngay jamu parce que soxol day jamu yalla soxol limi jamu yalla moy ciofel ak ragal ak yaakar al mahabbatu wal khawfu war raja da nga wara sopp yalla sopp gu gëna kawé sopp keneen bo xasse sopp yalla ciofel gu parce que sopp ñay sopp yalla da fa am lum wara occuper sa xol bu xasse occuper lum wara occuper sa xol sopp fenn dafa am place al khawf muy ragal tamit ndax te yalla lama tax ñu war ko ragal moy mom dafa am mbugal mo xamanteni kenn mënul mbugal comme mom fa yawma idin la yu'adhibu 'adabahu ahad yawm al qiyam mbugal ga yalla di mbugal kenn mënul mbugal gu mel non ndax te mbugalum doomu adam fi leem ci aduna te doomu adam mbugalam bi ci gëna kawé moy dé doomu adam bu lay mbugal da ngay gis am bu lay tekk nan dina la nangam ba nga dé dina la dur ba nga dé dina la tecc ba nga dé lol la atekat ci man atekat manul lolal ne la at nañ la amor danañ la pendre wala dalay ray nga de te bu la bo dewe bu fekke yow deug na nekkon yow noppal ku nga yalla nak mom mbugal gi ni mbugal li ci gëna soufé li ci gëna oyof moy de ndax yowmal qiyam manam ñi dem sawara ñu leen di mbugal ban sonu da nan mais ñu son nañ mais te ño de ben yon xam ko ñom de lañu ñaan ndax xam na de bo gëna oyof fof yowmal qiyam de mo fu gëna oyof ci mbugal yi waye fi ci aduna nak mbugal yi de mo ci gëna kawé ndax tay ñom yamal xiyam luñu wax ya malik mais li yakhdi alayna rabbuk sa borom malik moy ki gadda sawara dañuy sonu la yamutu fiha wala yahya dundu ko xamne dundo deewo nek ci digënté moy dundu ko sawara yalla nañu ump legi nak ñom dañuy sonu ba ñu ñu wo gardien sawara ne ko kay yalla mom ñom xam ñom duñu gis yalla xamuñ fu yalla nek mais malik la ñam ak affaire ndax malik moy gardien sawara bi ñu ne ko ya malik ay malik li yaqdi alayna rabbuk sabaram nañu agale ben ñu de qala innakum makifun mune len tok len fof rek yeen fof ngeen di tax ndax waxon nan len de amatut ñom dem nan banan rabbana amatana ithnatayni wa ahyaytana ithnatayni fa hal ila marad min khuruj min sabib yalla kat ray nga ñu ñaar yoon dundul nga ñu ñaar yoon mais est ce nañ amat chance delu wat aduna pour meuna ñewat te dundu ñettel mom amul aduna kon dundu ñettel amul ñaar yoon ngeen dundu ñaar yoon ngeen di de kon jeexna kon yalla ñu yalla boole ci nga xamanteni dañuy sopp yalla sopp gu raw gëna kawé sopp keneen top suñu muhammad sallallahu alayhi wasallam te mu jaral ñu lepp ndax te jamono yi mom sunna mom dafa tum rangé comme ni ngeen di wax rek badal islamu ghariban wa yaudu kama bada islam mom bi mi tambali ci makka dafa tum rangé won gis ngeen ku jang di gis choono yiñ dajé won ñom ñi jëk gëm yalla gis nga ku jigen ko gëm nga xamanteni suma yalla lañ koy wax nga mom la jëk ray ci islam dañ ko ray jëkëram ki nga xamanteni moy ammar bi doom gis ngeen teranga yi ko l'islam indil après gis ngeen xabab ñom bilal ñep dañu sonon ci tambale ba dañu tumrank won ba yentene len gaday dem habasa ndax ngeen mëna mu ci choono yi metina ba yalla dogal ñu gaday dem medina ba am ndam ba sun borom ubbi wat makka jox len ndam bay sun borom diko wax ci alcorane inna fatahna lak fatah mubinan yalla jox na la ubbi gu mat victoire bu geure bu reuy ba pare ne ko nak wayan surakallah nasran azizan yalla dina la defal ndimbal gu kawé waye na neena ak ndimbal goku julli ñu am nak islam day waccat ndax islam bimi dor daf doon yek ba ag ci ben sommet legui la day wacc di wacc dana delu nak ba fam tambale mu nekkat fa da melni moy jamono jeer nga xamni ku bëgg top sunna comme na yentum dundé ndax l'islam vrai di islam bi mom jaxé na mom ku ko dund ci jamono ji waye nak boko bo jangé ba xam ko wala ñu léralok sa xel ba nga xam ko ngakoy appliquer yow da ngay muñu nekku tum ranké lé nak da ngay muñ ndax yentum neena wa sayyudu ghariban kama bada islam da fay delu tum ranké comme nim tambalé won waye nak dafa beglé fofu mune fatuba lil ghuraba texé ñal na ñi tum ranké ñi moy ñi nga xamné ño top sunna ak num metti ak lunen lor kon yalla ci yalla boole té saxal ñu ci siratul mustaqim lool moy nga xam mum lañ doon léral ci téré ci babul bi ci buntu bi tay lepp lu fi juk ci yalla lu joggé yalla ñu yalla nangul len ko té lu ci dëng mom sun matadi la rek nit matut té gannaaw yalla waxam dafa mat té nit dafa matadi kon nit bu léral wax yalla tamit ñu ñak mu am ay ñumté kon li ci ñum mom yaa nga yalla jéggal te sun borom boole leen ci nga xam ne mun dégg yow topp li si gën a rafet. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.